program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 3 dzień maja, jest godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym za granicą za pamięć o ojczyźnie i pomoc niesioną rodakom na Ukrainie i Białorusi. W całym kraju odbędą się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wdrożenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji, zapowiedział prezydent Ukrainy. Z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii Polaków za granicą prezydent Andrzej Duda uhonorował działaczy polonijnych. Wręczył także 6 osobom akty nadania polskiego obywatelstwa. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Belwederu. Prezydent podziękował odznaczonym za to, że pamiętają o ojczyźnie oraz za pomoc niesioną rodakom na Ukrainie i Białorusi. Którzy czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie, są obywatelami Ukrainy, którzy czy to dzisiaj z bronią w ręku bronią swojej ojczyzny, będąc żyjącymi na Ukrainie Polakami, czy mając polskie korzenie, walczą w obronie, czy też ich najbliższych, którzy na nich czekają. W całym kraju odbyły się wczoraj uroczystości z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii Polaków za granicą. Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej spisanej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej na świecie. Była to jedna z ostatnich prób ratowania Rzeczpospolitej przed upadkiem i wprowadzenia reform, które umocniłyby władzę centralną i osłabiły obce wpływy. Kształt ustawy był ustalany do ostatnich chwil. Powodem były dwie wizje państwa, monarchistyczna i republikańska, mówi historyk Karol Mazur. Z jednej strony był oczywiście król Stanisław Poniatowski, który dbał o to, żeby w tej konstytucji był odpowiedni element monarchistyczny, a z drugiej strony był Ignacy Potocki, jego adwersarz, który bardzo chciał ograniczyć władzę króla. Konstytucję uchwalono w atmosferze politycznego skandalu. To ze względu na fortel, jakim się posłużono, aby ustawę zasadniczą przyjąć, mówi profesor Wojciech Fałkowski. Pogwałcono wszystkie zasady i regulaminy sejmowe. Wakacje wielkanocne miały trwać 2 dni dłużej. Posiedzenie 3 maja odbyło się z zaskoczenia i przybyło mniej niż 40% posłów. Konstytucja 3 maja nie przetrwała długo. Kilkanaście miesięcy później król zdradził, a przeciwko reformom zawiązano Konfederację Targowicką, która dzięki wsparciu Rosji ostatecznie pogrążyła Rzeczpospolitą. Przemysław Lis, Polskie Radio. Odpowiedzią na agresywne działania Rosji jest nowa strategia NATO, powiedział w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że w Polsce powstaje centrala korpusu wojsk amerykańskich, co wzmacnia wschodnią flankę NATO. Oznacza to przywóz bardzo dużej ilości sprzętu, sprzętu natowskiego, sprzętu kompatybilnego z tym, który dzisiaj kupujemy. A wiemy doskonale, że to sprzęt jest tym ogniwem, który ciężej jest w szybki sposób skompensować w przypadku zagrożenia. Łatwiej jest przesunąć dziesiątki tysięcy żołnierzy. W Wilnie szef rządu spotkał się z prezydentem i premier Litwy wziął też udział w otwarciu nowo wybudowanego skrzydła Domu Kultury Polskiej. Wdrożenie nowego pakietu sankcji przeciwko Rosji zapowiedział prezydent Ukrainy. Będą to zarówno ukraińskie restrykcje, jak i przyjęte wspólnie z partnerami, podkreślił Wołodymyr Zełenski. Uważnie monitorujemy, jak państwo terrorystyczne próbuje obchodzić sankcje. Rejestrujemy każdy taki kierunek i wspólnie z partnerami pracujemy nad jego zablokowaniem. Przygotowujemy duży pakiet sankcji. Sankcyjny pakiet. Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Ukrainy Denys Szmyhal omawiali też planowane międzynarodowe spotkania w sprawie odbudowy Ukrainy. Projekt przepisów dotyczących przyspieszenia produkcji amunicji w Unii Europejskiej przedstawi dziś komisja. Zapowiedziała to w Pradze jej przewodnicząca po spotkaniu z prezydentem Czech. Szefowa Komisji Europejskiej wyjaśniła, że propozycja będzie obejmować 500 000 000 euro ze środków Komisji i kolejne 500 000 000 od państw członkowskich, które zgodziły się na dalsze finansowanie dostaw amunicji dla Ukrainy. Chodzi o szybkość i zwiększenie skali produkcji amunicji, bo Ukraina potrzebuje jej teraz. Jest to dobra wiadomość dla Ukrainy, ale także dla zdolności obronnych Europy. Prezydent Czech Petr Pavel podkreślił potrzebę zwiększenia dostaw amunicji po swojej niedawnej wizycie na Ukrainie. W trakcie spotkania z Ursulą von der Leyen poruszył też kwestię wspierania Ukrainy w procesie akcesyjnym do Unii Europejskiej. Również w naszym interesie jest to, by strefa stabilności, współpracy i bezpieczeństwa, którą stanowi Unia Europejska, rozszerzała się. Spotkanie Petra Pawła z Ursulą von der Leyen dotyczyło również relacji z Chinami. Natomiast z premierem Petrem Fialą szefowa Komisji Europejskiej rozmawiała między innymi o bezpieczeństwie energetycznym. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Trójce czas na sport. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Legii Warszawa świętują zdobycie 20 w historii klubu Pucharu Polski. W finałowym spotkaniu na PGE Stadionie Narodowym pokonali Raków Częstochowa po rzutach karnych. Po 90 minutach i dogrywce mieliśmy bezbramkowy remis. Od 6 minuty legioniści grali w 10 po czerwonej kartce dla Ribeiro. W serii 11 dopiero w 6 serii pomylił się Mateusz Wdowiak. Wcześniej wszyscy zawodnicy byli bezbłędni. Także mówiący te słowa Paweł Wszołek. Wiadomo, że jakieś podniesienie pucharu w szatni, była euforia, ale myślę, że teraz będzie czas na świętowanie z rodzinami, przede wszystkim z kibicami na naszym stadionie, bo to się ciężko pracuje, żeby po prostu grać w takich meczach finałowych i przede wszystkim wygrywać. Jak wygrałeś, jest czas na świętowanie, zasłużyliśmy na to i mam nadzieję, że będzie hucznie. Świętowanie w Legii zapowiadał Paweł Wszołek. Po meczu, wczorajszym meczu, doszło do przepychanek między piłkarzami obydwu klubów. Filip Mladenowicz z Legii miał uderzyć w twarz dwóch zawodników Rakowa. Zostajemy przy piłce. Barcelona z najwyższym trudem pokonała w La Liga Osasunę. Gola na wagę 3 punktów dopiero w 85. minucie strzelił Jordi Alba. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie w trykocie Blaugrany. Ta ma aż 14 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. W Premier League derby Londynu dla Arsenalu. Kanonierzy 3-1 na Emirates pokonali pogrążoną w głębokim kryzysie Chelsea i liczą, że dziś lider tabeli Manchester City potknie się w meczu z West Hamem, choć wszyscy interesujący się futbolem na wyspach wiedzą, że City raczej nie wypuszczą z rąk obrony tytułu. Teraz hokej na lodzie. Polska, Włochy 4-2. Nasza reprezentacja coraz bliżej awansu do elity. W Mistrzostwach Świata Dywizji 1A zajmuje drugie miejsce. Awans wywalczą właśnie dwa najlepsze zespoły z turnieju w Nottingham. Mówi napastnik kadry Filip Starzyński. Wiedzieliśmy, jak ważny jest mecz. Skupialiśmy się na każdej zmianie, na każdym zagraniu, aby wyglądało to jak najlepiej. Bardzo wyrównany mecz. Spotkały się dwie drużyny, które aspirują o miejsce w wyższej dywizji. Bardzo cieszymy się, że udało nam się zakończyć ten mecz wynikiem korzystnym dla nas. Mówił Filip Starzyński. Dziś nasi hokeiści grają z Koreą Południową. Wczorajszego wieczora zaczęła się rywalizacja o brązowe medale w Tauron i Plus Lidze. BKS Bielsko-Biała uległ siebie 1-3 Grotowi Budowlanym Łódź. Ten mecz miał ogromny ładunek emocjonalny pod wieloma względami. Jest tu dużo młodych dziewczyn i w jednej i w drugiej drużynie, które jeszcze nie grały o medale. Dodatkowe smaczki, że chociażby czy Ola Kazała i ja grałyśmy w zeszłym roku w Bielsku, a są dziewczyny, które z Budowlanych przyszły do Bielska, więc tak naprawdę wszystko tutaj miało ogromne znaczenie. Mówiła wybrana najlepszą zawodniczką meczu rozgrywająca Budowlanych Ewelina Polak. W rywalizacji siatkarzy o trzecią lokatę Asekoresowia Rzeszów przegrała w Rzeszowie 2-3 z Aluronem Wartą Zawiercie. Mecz podsumuje atakujący Warty Dawid Konarski. Cieszymy się niezmiernie z tego zwycięstwa. Myślę, że były momenty, gdzie graliśmy troszeczkę lepiej, troszeczkę słabiej i Rzeszów też w sumie zasłużenie w tym czwartym secie przechylił szale na swoją korzyść. Ale brała dla nas za otwarcie tego tiebreaka, zatrzymanie tej koncentracji, tych parę piłek przewagi, gdzie przy zagrywkach Bartka Kwolka udało nam się odskoczyć. Mówił Dawid Konarski, a serwis kończymy tenisem. Carlos Alcaraz w imponującym stylu zameldował się w ćwierćfinale prestiżowej imprezy ATP na Caja Mágica w Madrycie. Piekielnie uzdolniony nastolatek z Hiszpanii dał ugrać w meczu 1/8 finału Saszy Zwiriewowi ledwie 3 gemy, a Niemiec to przecież uznana marka w tenisowym światku. Niespodzianka w meczu dwóch Rosjan, notowany na 121. miejscu w światowym rankingu Aslan Karacjew w dwóch setach pokonał trójkę tego zestawienia Daniła Miedwiediewa. W turnieju pań pierwszymi półfinalistkami zostały Białorusinka Aryna Sabalenka i Greczynka Maria Sakkari. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa w większości powierzchni kraju zapowiada się pogodnie, tylko na krańcach południowo i południowo-wschodnich zachmurzenie duże, opady deszczu, prognozowana suma opadów do 10 mm, a temperatury od 12 stopni na północy kraju do 16 na południu, chłodniej w Dolinach Karpackich, około 7 stopni i nad morzem 10. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Orlen Witaj na majówkę wszyscy zyskują. Zatankuj minimum 30 litrów paliwa na stacji Orlen, skorzystaj z kuponów aplikacji i odbierz darmowego hot doga lub kawę. Promocja obowiązuje do 7 maja. Szczegóły na stopkafe.pl. Orlen. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:50, pora na trójkę. Kłaniamy się i witamy. Radek Nałęcz z tej strony, a razem ze mną Małgorzata Łukowska, która program przygotowała, Michał Jakubik, który program zrealizuje dla Państwa, i Stanisław Perzyna, który będzie odbierać telefony. 2 2 7 3, oczywiście nasza linia już dostępna. John Cicada i Just Another Day. No nie taki kolejny dzień, tylko dzień wyjątkowy. 232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja. No i dzisiaj święto Konstytucji mamy. No, ale oprócz tego również takie święto na Litwie, również w Japonii dzień Konstytucji. 3 maja jest 123 dniem roku. Aleksander, Alodia, Antonina, Diodor, Diodora, Juvenalis, Leonia, Maria, Mariola, Maura, Piotr, Świętosława, Teodol, Teodulf, Tymoteusz, Wiszchosława i Wiola. Dzisiaj świętują również przy okazji swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Teraz 15 minut po 7, pora na trójkę. Dzisiaj przede wszystkim o Konstytucji w programie do godziny 10, ale również będziemy chwalić się wynalazkami, polską pomysłowością i przedsiębiorczością. Wynalazek polskiego inżyniera Tomasza Patana, czyli latający samochód, jest już w sprzedaży, choć powstało już kilka projektów takich pojazdów. To dopiero projekt naszego rodaka będzie szeroko dostępny. Za niecałe 100 tysięcy dolarów będzie można stać się właścicielem latającego auta, które wzniesie nas na wysokość prawie 3700 metrów. Za nami również finały Plus Ligi w siatkówce mężczyzn. O tym także Państwu opowiemy. A przed nami Sound and Grace. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi, troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zbraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Dwieście 32 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawę zasadniczą. Na tamte czasy była to niezwykle rewolucyjna i nowoczesna konstytucja. Nasz reporter Bartosz Bielecki pytał przechodniów, czy i jak wyobrażają sobie życie według obowiązujących kiedyś zasad we współczesnym świecie, czy na przykład Polską powinien rządzić król. Już teraz oddajemy głos Bartoszowi. Czy są jakieś stare zasady, przepisy, które uważa pan, że powinny wrócić na przykład ze średniowiecza albo z późniejszych czasów? Może i tak, ale to jako taka jakaś atrakcja, prawda? Może król powinien być w Polsce? Może tak, tak jak w Wielkiej Brytanii. Król? Jaki król? A po co? Całkiem dobrą mamy tutaj demokrację. Czy wyobrażają sobie państwo, aby Polską znowu na przykład rządził król? Jak najbardziej. Po prostu rządzić, sprawować taką władzę, reprezentować kraj, ale równolegle może samorządy przejęłyby inne obowiązki, odciążyły króla. Król byłby osobą reprezentującą po prostu. Dzień dobry, Radiowa Trójka. Mam takie pytanie. Wiedzą państwo, że w Wielkiej Brytanii na przykład zakazane jest trzepanie dywanów na zewnątrz? I co pan myśli o takich prawach? Reguły dotyczące współżycia społecznego, to wiele takich zakazów pewnie jest. Myślę, że niektóre są potrzebne. Czy są jakieś stare zasady, takie obowiązujące kiedyś, o których, nie wiem, czytała pani w książkach, widziała pani w filmach, które powinny dzisiaj wrócić? Kultura osobista na pewno. Szacunek do drugiego człowieka, brak chamstwa, kurtuazja i tyle. O jakich zasadach powinniśmy pamiętać? Jakie zasady są cały czas aktualne? Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Czekamy na państwa głosy. A całość rozmowy, którą Bartosz Bilecki przeprowadził ze spacerowiczami w warszawskich Łazienkach, mogą państwo zobaczyć na naszym radiowym Facebooku i Instagramie. Zapraszamy. Przed nami News, Supermassive, Hall. Teraz 21 minut po siódmej. To pora na trójkę. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy w końcu znajdę cię, będę żył, urodzę się, dotknę cię, odpowiesz mi, zamknę oczy i wiem, że to ty, wobec ciebie. to będę ty. Kiedy będziesz mówić mi, że bez mnie nie ma nic, ja dla ciebie będę żyć. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko Maja, Święto Konstytucji, Konstytucji Obojga Narodów, dokument jak na owe czasy niezwykle przełomowy. To dzisiaj temat przewodni, między innymi o tych zasadach również rozmawiamy, które są uniwersalne. Dwie dwójki i siedem trójek, oczywiście zapraszamy do dyskusji, ale właściwie dzwonić można do nas i mówić na każdy temat, również w kontekście majówki. Dzisiaj jest 3 maja, czyli ostatni dzień. Powoli trzeba, jeżeli ktoś nie wziął sobie kolejnych dni wolnych, wracać do rzeczywistości, więc proszę na siebie uważać, szczególnie po południu, w czasie, kiedy rozpoczną się powroty. Dzisiaj także święta nietypowe, bo na przykład dzień bez komputera. Dla wielu ludzi, właściwie milionów ludzi na całym świecie, jest to dzień wyjęty z życia bez aktualizacji statusu na Facebooku, czy na przykład przeglądania najświeższych wiadomości z kraju i zagranicy, bez ulubionych gier czy seriali. Nie wyobrażamy sobie życia. No ale z drugiej strony aura sprzyja temu, żeby się dzisiaj wybrać gdzieś na jakiś spacer, więc być może jest to dobry pomysł, żeby chociaż połowę dnia tego dnia spędzić bez komputera. Oprócz tego Dzień Słońca także w kalendarzu i Światowy Dzień Wolności Prasy. Jeżeli o pogodzie mowa, czas sprawdzić, co dzieje się za oknami. A dzisiaj na południu i południowym wschodzie opady deszczu do 10 mm, na pozostałym obszarze raczej bez opadów, jedynie miejscami na północy słaby, przelotny deszcz, wysoko w Tatrach opady śniegu. No i tutaj przy okazji tej informacji warto pamiętać, że to ostatni narciarski tydzień. Od 8 maja szlaki narciarskie będą zamknięte. Jeszcze do niedzieli narciarze mogą jeździć po szlakach w Tatrach oraz korzystać z wyciągu z Doliny Gąsienicowej na Kasprowy Wierch. Od 8 maja z uwagi na ochronę przyrody Tatry zostaną zamknięte dla uprawiania narciarstwa. Wyjątkiem jest szlak na Rysy, który będzie dostępny dla narciarzy wysokogórskich do 21 maja. Sprawdźmy jeszcze temperatury. Od 12 stopni na północy do 16 na południu, w Dolinach Karpackich i nad morzem 7-10 stopni. Trójka. Program trzeci. Looking in your eyes, I see a path. 34 minuty po godzinie 7, pora na trójkę, program poranny. No i warto sprawdzić, co dzieje się na portalach internetowych Polskiego Radia, co dzieje się w świecie dookoła nas. Dzisiaj dzień bez komputera, ale tak przewrotnie rozpocznę od tematu cyfrowego. Na zmianę nowych haseł przeciętny użytkownik internetu przeznacza 21 godzin rocznie, wynika z raportu Cyberbezpieczeństwo Polaków. Dodano w nim jednak, że niespełna połowa respondentów zabezpiecza hasłem wszystkie swoje urządzenia elektroniczne. Joanna Herlińska z Biura Informacji Kredytowej mówi: nie do końca doceniamy moc hasła jako zabezpieczenia przed wyłudzeniem danych. O tym, czy jest ono odporne na złamanie, decyduje długość i złożoność. Zdecydowanie zapomnieć należy o hasłach typu 1, 2, 3, 4, 5. Ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie tego rodzaju hasła cały czas się zdarzają. O tym mówi ekspertka, ale też przestrzega przed tym, żeby nie stosować tak prostych haseł. Długie hasło, jak zauważyła, to takie, które składa się z co najmniej przynajmniej 12 znaków. Może ono być skonstruowane z fraz, zawierać kombinacje liter i cyfr. Tu jednak należy pamiętać, by nie były to zwroty oczywiste. Łatwe do odgadnięcia daty, imiona czy numery, podkreśliła. Pomoc w wygenerowaniu bezpiecznego hasła, jak dodała, może nam przynieść menedżer haseł. Ma on dodatkową zaletę, pomaga bezpiecznie przechowywać hasła do różnych kont. Według raportu BIK, cyberbezpieczeństwo Polaków, do zabezpieczania hasłem swoich urządzeń elektronicznych przyznaje się 46% badanych. Tymczasem, jak zaznaczyli eksperci, słabe hasło, a tym bardziej jego brak, naraża na cyberataki klientów w trakcie dokonywania transakcji bankowych czy zakupów w sieci. Oszuści czyhają na przejęcie danych uwierzytelniających, aby zyskać dostęp do cennych informacji, które mogą doprowadzić ich do cudzych pieniędzy. Środkiem do celu jest przejęcie danych uwierzytelniających. To również głos ekspertów z BIK. Skala przestępstw z wykorzystaniem skradzionej tożsamości rośnie. Zgodnie z raportem InfoDoc, na który powołują się eksperci BIK, tylko w pierwszym kwartale 2023 roku codziennie udaremniono 25 prób wyłudzeń. W sumie hakerzy podjęli ich w tym czasie ponad 2000, a konkretnie 2888, czterokrotnie więcej niż rok temu. Wielu wyłudzeń nie udaje się wykryć. Kolejny temat to m.in. walka z betonozą. Puste place, czyli przechodzimy ze świata cyfrowego do tego świata rzeczywistego. A betonoza to puste place pokryte kostką brukową, czyli miejsca bez jakiejkolwiek zieleni wokół. Takie przykłady betonozy można znaleźć w wielu polskich miastach. Zdaniem urbanistki dr habilitowanej Agaty Twardoch jest to już jednak mijający trend, ponieważ społeczeństwo oczekuje zwiększania udziału roślinności w przestrzeni publicznej. Betonoza jest popularnym określeniem dla nadmiernego wykorzystywania płyt i kostek betonowych, a czasem nawet kamiennych, przy modernizacjach przestrzeni publicznych, co prowadzi do negatywnych zjawisk towarzyszących takich jak na przykład uszczelnianie nawierzchni, przeciążanie kanalizacji deszczowej, wycinka starodrzewu oraz w konsekwencji nadmierne nagrzewanie się przestrzeni. Pojęcie jest obecne w rozmowach, ale też w dyskursie medialnym, eksperckim, a także naukowym. My, eksperci w zakresie urbanistyki i architektury krajobrazu, mówimy o tym problemie od dawna. Do szerszego odbiorcy kwestia ta przedostała się przed kilku laty wraz z książką Jana Mencfela, który nadał zjawisku nazwę betonoza, powiedziała Agata Twardoch z Politechniki Śląskiej. Kulminacja tego trendu nastąpiła w początku lat 2000, w czasach wzmożonej modernizacji kraju z pomocą unijnych funduszy. Coraz więcej gmin decydowało się na brukowanie placów z jednoczesnym wycinaniem drzew i usuwaniem zbędnej ich zdaniem zieleni. Dla wielu samorządów, architektów i samych mieszkańców był to przepis na udaną rewitalizację przestrzeni publicznej. Zresztą w Europie Zachodniej też powstawały tego typu place, choć tam znacznie szybciej zaczęto zmieniać trendy. Negatywny wpływ, o tym wiemy, jaki niesie za sobą betonoza. Na przykład powoduje ona pojawianie się tak zwanych wysp ciepła, gdy w czasie upałów temperatura podnosi się do 40-50 stopni Celsjusza na takich otwartych placach. To też problemy z natężeniem hałasu. W tej przestrzeni nie ma niczego, co mogłoby stłumić, nie mówiąc o pyle. Nie zadbano także o zatrzymanie wody deszczowej na powierzchni, czyli tak zwanej retencji, która ma możliwość obniżenia temperatury w najbliższym otoczeniu. No i między innymi o tym również można przeczytać i nad tym można się zastanowić. Jeszcze jest jedno ostrzeżenie. To ostrzeżenie przed pismem, które podszywa się pod główny inspektorat sanitarny. A takie pismo trafiło do niektórych szkół w Polsce we wtorek. To pismo jest sfałszowane, w którym nadawca podszywa się pod główny inspektorat sanitarny i informuje o obowiązku poddania się badaniom przesiewowym pod kątem gruźlicy. Pismo nie pochodzi od głównego inspektoratu sanitarnego, a podpis głównego inspektora sanitarnego został sfałszowany. GIS poinformował, że jest to próba rozpowszechnienia dezinformacji oraz zasiania paniki. Żadne z opisanych w nim działań nie są prowadzone. Zawarte w wiadomościach informacje są nieprawdziwe i nie należy się do nich stosować. Wiadomości są przekazywane z błędnego adresu inspektorat@sanepid.gov.pl. Brakuje kropki pomiędzy sanepid a gov. Teraz 20 minut do 8. Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home.

Za 14 minut ósma, Teksański i Hej, no to na pewno zabrzmi. To ten utwór kultowy zresztą w Katowicach, kiedy to zespół będzie świętował w październiku swoje 30-lecie, czyli kosmiczne koncerty, które pod koniec roku pojawią się w Spodku, tam gdzie zresztą zespół również stawiał swoje pierwsze kroki, takie poważne pierwsze kroki. Teraz do polskiej innowacyjności przechodzimy. Polski inżynier Tomasz Patan zaprojektował latający samochód, który jest już dostępny w sprzedaży. Projektów latających pojazdów było kilka, ale dopiero ten naszego rodaka stał się rzeczywistością dostępną dla każdego obywatela, który ma na koncie przynajmniej 400 tysięcy złotych. No, taki jest przelicznik, bo ta maszyna nazywana osobowym dronem warta jest 100 tysięcy dolarów. Latający samochód zaprojektowany przez Tomasza Patana potrafi wznieść się na wysokość nawet 3700 metrów. Jak zapewnia inżynier, opanowanie sterowania maszyną trwa od kilku do kilkunastu minut. W kokpicie jest wygodny kubełkowy fotel i dwa joysticki. Jeden służy do podnoszenia i opuszczania pojazdu, a drugi manewruje do przodu i do tyłu oraz w lewo i w prawo. Jetson One, bo tak została nazwana, ta maszyna ma bardzo unikatowy wygląd. Na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie drona i bolidu Formuły 1. Latający samochód został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania Federalnej Administracji Lotnictwa dotyczące... Te wymagania dotyczą ultralekkiego pojazdu. Oznacza to, że można nim latać bez licencji pilota w Stanach Zjednoczonych. Czas takiego lotu będzie wynosić maksymalnie 20 minut. No to czy państwo by wsiedli na pokład takiej maszyny? Jak się państwu ten pomysł podoba? Warto się chwalić naszą pomysłowością, prawda? Zwłaszcza w taki dzień jak dziś, kiedy to święto Konstytucji 3 maja. Teraz 12 minut do 7, telefon cały czas czynny do dyspozycji, 2 2 i 7 3.